się z abonamentem głosowym. Gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Żegnamy reklamy. Tu program na Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polityka PO jest niezgodna z deklaracją tej partii sprzed wejścia Polski do Unii, mówi o tym lider Prawa i Sprawiedliwości. Monte Cassino to kawałek polskiej ziemi, tak powiedział prezydent podczas uroczystości na cmentarzu wojennym. Sprawdzimy też, co na noc muzeów przygotowano w Pile. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił, że polityka prowadzona przez Platformę Obywatelską jest niezgodna z deklaracją tej partii sprzed 16 lat. Dokument odczytano w czasie spotkania szefa partii rządzącej z członkami Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. O szczegółach Michał Fabisiak. Deklaracja przedstawia cele, które Platforma Obywatelska zobowiązała się realizować w Unii Europejskiej. To m.in. obrona rodziny i tradycyjnych obyczajów, a także interesów polskich przedsiębiorców. Deklaracja kończy się przysięgą, na co zwrócił uwagę Jarosław Kaczyński. Czyli mamy tutaj do czynienia z krzywoprzysięstwem. Platforma Obywatelska bardzo szybko swojej działalności skręciła w lewą stronę. Prezes PiS przypomniał także, że część europosłów PO poparła zmianę przepisów w sprawie pracowników delegowanych, która jest niekorzystna dla polskich przedsiębiorców z branży transportowej. Jarosław Kaczyński podkreślił, że w polityce fundamentem demokracji jest wiarygodność. W jego ocenie niewywiązywanie się ze składanych deklaracji sprawia, że cały mechanizm demokratyczny oparty na wyborze staje się aktem manipulacji, a nie aktem, który ma wyrażać wolę społeczeństwa. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda uczcił polskich bohaterów w 75. rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino. Uroczystość była na polskim cmentarzu wojennym. Prezydent podkreślił, że Monte Cassino to kawałek polskiej ziemi. Ten cmentarz, na widok którego ściska się serce, a który zna każdy Polak. Widok tego klasztoru, którego z żadnym innym pomylić nie można i jestem przekonany, nikt w Polsce nie pomyli. Te groby bohaterów tamtej bitwy, którzy szli przez ziemię włoską, ale chcieli iść z ziemi włoskiej do Polski, jak w naszym hymnie narodowym, ale nie dotarli do niej. Zostali tutaj, na tej ziemi, na tym cmentarzu. To ona ich litościwie przytuliła. 18 maja 1944 roku klasztor i wzgórze zdobył drugi korpus Polski, dowodzony przez generała Władysława Andersa. Zginęło 923 polskich żołnierzy, a niemal 3000 zostało rannych. Historia lotnictwa w Pile oraz pojazdy i sprzęt wojskowy na wyciągnięcie ręki. Takie atrakcje na noc muzeów przygotowało Pilskie Muzeum Wojskowe. Na tereny lotniska przychodzą nie tylko miłośnicy militariów. No, zaskoczenie, że to tak wszystko jednak wygląda. Dzieci malutkie, niech zobaczą, co tutaj w Pile mamy. No, to ze względu na syna, żeby zobaczył sobie, jak wyglądały kiedyś te wojenne takie sprzęty. Też był już w tym czołgu, także bardzo mu się podoba. To jest pozostałość po jednostce, wspomnienie w ogóle, kiedy Piła była świetnością. To zostało tylko to, wspomnienia, nie? I dobre wspomnienia. Największym zainteresowaniem cieszy się wojskowy sprzęt, mówi Przemysław Olszyński z muzeum. Przede wszystkim samolot Su-22, do którego można wsiąść, można zasiąść za sterami i poczuć się jak pilot. W kolejnych hangarach mamy udostępniony czołg T-55A, gdzie również można usiąść na miejscu mechanika kierowcy, założyć hełmofon, zrobić sobie zdjęcie, zobaczyć, co tam jest w środku i dlaczego nie ma kierownicy, a są tylko dwa drągi. W kolejnym hangarze mamy samochody ciężarowe. Na zewnątrz eksponujemy armaty oraz transporter opancerzony. Wszędzie można zajrzeć, wszędzie można zobaczyć, co jest w środku. A Pilskie lotnisko będzie otwarte do 22. Mieszkańcy Moskwy tańczyli polskiego Zbójnickiego. W stolicy Rosji zagrała i zaśpiewała kapela z Żywca, jednocześnie ucząc podstawowych kroków polskich tańców narodowych. Prezentację połączoną z nauką tańca zorganizował Instytut Polski w Moskwie. Zajęcia odbywały się w Stołecznym Parku na Krasnej Prysni. Karolina Bałaś z kapeli Skład Niearchaiczny przyznała w rozmowie z Polskim Radiem, że Rosjan porwała polska muzyka i skoczne rytmy. Wydaje nam się, że się bardzo podobała. Z kolei Rafał Bałaś zwrócił uwagę, że ludziom, którzy lubią tańce ludowe, łatwo jest znaleźć wspólny język, ponieważ łączy ich muzyka i zapał. I w naszej góralskiej muzyce, i myślę, że w tych rosyjskich tańcach ludowych również można dużo dowolności stosować. To pierwsza w tym roku w Moskwie prezentacja polskiego folkloru połączona z nauką tańca. Instytut Polski przygotował kolejne tego typu przedsięwzięcia, w których wezmą udział polskie zespoły ludowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Najpierw piłka nożna Zagłębie Sosnowiec i Miedź Legnica spadły z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Miedź pożegnała się efektownie, bo w ostatnim meczu sezonu pokonała w Krakowie Wisłę 5-4, a nieczęsto ogląda się 9 goli w jednym meczu, no ale dla Miedzi pociecha to słaba. Wisła Płock zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec 0-0, Śląsk pokonał Arkę 4-0, a Korona przegrała z Górnikiem Zabrze 0-3. Jutro mecze o mistrzostwo liczą się jeszcze w tej walce Piast i Legia. Zostając przy piłce, przenosząc się do Niemiec, dobre informacje dla kibiców Bayernu Monachium i Roberta Lewandowskiego. Bayern pokonał Eintracht Frankfurt 5-1 i wywalczył mistrzostwo Niemiec o 2 punkty, wyprzedzając Borussię Dortmund. Robert Lewandowski po raz czwarty został królem strzelców w Bundeslidze. Siatkówka. Polskie zawodniczki walczyły z Japonkami w finale turnieju w Montreux w Szwajcarii. Pierwszy set dla Polek, drugi dla Japonek, trzeci dla Polek, które świetnie zagrały blokiem, i czwarty zakończył się przed chwilą zwycięstwem naszej reprezentacji 26-24. Zatem wygrane spotkanie z Japonią 3-1 i wygrana w całym turnieju. Po raz pierwszy w historii polskiej siatkówki. Siatkarki Moko Volley Conigliano z rozgrywającą Janną Wołosz w składzie nie wygrały tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Dziś w Berlinie w finale przegrały z inną włoską drużyną Igor Gonzola Novarra 1-3. I żużel. Na PGE Stadionie Narodowym rozpoczyna się Grand Prix Polski. Tytułu broni trzykrotny już mistrz globu Brytyjczyk Ty Wolfenden. Z Polaków dzisiaj pojadą Bartosz Marzlik, srebrny medalista z zeszłego sezonu, Patryk Dudek, Janusz Kołodziej oraz dziką kartą jednorazowo mistrz świata juniorów, czyli Bartosz Smektała. Brakuje kontuzjowanego Macieja Janowskiego. Już za chwilę inauguracyjny bieg. Pod taśmą staną Kołodziej, dwóch Australijczyków Jason Doyle i Max Frick oraz Szwed Antonio Lindbeck. Do półfinału awansuje 8 zawodników, w finale o zwycięstwo powalczy 4 najlepszych żużlowców wieczoru. PGE Narodowe wypełnione do ostatniego miejsca, zatem gaz do dechy. Warszawa, Adam Malecki. 10 rund, 7 krajów, 230 wyścigów, a pierwsze wyścigi właśnie w Warszawie. Jutro deszcz i burze niemal w całym kraju. Na termometrach będzie od 21 do 25 stopni. Tej nocy od 10 do 15 też pochmurno i przelotnie będzie padał deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już w niedzielę. Tuż po 20 w audycji Kwestia Kultury o twórczości autora innego świata porozmawiamy z badaczami. Profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktorem Karolem Samselem i dyrektorem Instytutu Książki Dariuszem Jaworskim. W poniedziałek przez cały dzień będziemy przypominać najważniejsze wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów radiowych. O 18.40 zapraszamy na wspomnieniowy reportaż Opowieść o pewnej przyjaźni, a o 20.50 rozpoczynamy lekturę klasycznego opowiadania Skrzydła ołtarza. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli. Gombrowicz i Witkacy w słuchowiskach na żywo. Wyspiański w dyskusjach i przedstawieniach radiowych i telewizyjnych. Gustaw Herling-Grudziński czytany w przestrzeni miejskiej. Spotkania z gwiazdami, w tym z laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu, Haliną Łabonarską i Janem Englertem. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Dwa teatry. Sopot, Gdańsk, Gdynia. 24-27 maja. Zapraszamy. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet Is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. don't listen to anything now. Nothing to do with us, I'm just so tired of thinking about everything. I'm not afraid of being alone, I just don't know what to do with my time. Between you and me, I thought it would all last a little while longer, but I'm learning to lie here in the quiet light while I watch the sky go from black to gray, learning how not to die inside a little every time I think about you and wonder if you are away. You don't know anything I think about you way more than anything else. I'm not that spiritual, I still go out all the time to department store. Everything I need, but none of this is getting me anywhere good. Between you and me, I still fall apart at the thought of your voice, but I'm learning to lie here in the quiet light while I watch the sky go from black to gray, learning how not to die inside a little every time I think about you and wonder if you are awake. And I'm learning to live without the heartache it gives me, nothing I wouldn't do for another few minutes, learning how not to cry every time there's another set unbearable morning. But sometimes there's nothing I can do, I can't help it. It's you that I think I hear in the quiet light. Am I crazy? You're nowhere near me. Guess I don't know what I'm saying. Just call me, I'll come to where you are alone in the quiet light. I'm always thinking you're behind me, yeah. I turn around and you're always there. But I'm learning to lie here in the quiet light while I watch the sky go from black to gray, learning how not to die inside a little every time I think about you and wonder if you are awake. And I'm learning to live without the heartache it gives me, nothing I wouldn't do for another few minutes, learning how not to cry every time there's another sad unbearable morning. But sometimes there's nothing I can do. Ósmy i najdłuższy w karierze album grupy The National. Aż 63 minuty muzyki. Tak się składa, że początek i koniec płyty już znamy z nagrań publikowanych wcześniej przez zespół. Płyta I'm Easy to Find będzie bohaterem listy osobistej za tydzień. Tam też pojawią się utwory, które zespół The National z listy swoich ulubionych innych wykonawców wybrał. Umówmy się do naszego programu. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Metz. Za nami utwór numer 2, Quiet Light. Teraz jeszcze jeden, So Far, So Fast, bo dzisiejsza lista osobista będzie potem miała zupełnie innego bohatera. Thank you. Wtorek w programie Do Południa Piotr Baron zaprezentował światową premierę nowego utworu Lecha Janerki, Zabawawa. Po 14 latach Lech wydaje nową płytę, którą jeszcze wciąż kończy. Miałem okazję z nim porozmawiać o kulisach jej powstawania i w ogóle, jak to z Lechem, o życiu. Ten wywiad dziś w liście osobistej, a poza tym już teraz muzyka wyłącznie Lecha Janerki. Głównie z dwóch koncertów. Z roku 1993, koncertu Bez Prądu, który odbył się w Radio Łódź, i najmniejszego koncertu świata, który ukazał się w roku 2010. Ale zaczniemy od nagrania, od którego wszystko się zaczęło. Kiedy Lech Janerka, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Z Wrocławia. Lechu, co u ciebie? Wiem, że jesteś wrocławskim szczurem, który już nigdy chyba nie zmieni gniazda, prawda? No nie zanosi się. Praca jest fajna. A co u ciebie? No cóż, pracuję nad płytą. Ostatnio grałem koncerty, ale w tych interwałach, kiedy nie pracuję nad płytą, no właśnie brzdąkam sobie trochę na koncertach. A w tej chwili pracuję nad płytą, a nawet bym powiedział, że nad dwoma, bo koincydencja, ale wychodzi coś takiego na kształt tribute dla pana Lecha Janerki i poproszono mnie o jedną piosenkę, więc właśnie wychodząc dzisiaj na ten wywiad, kończyłem nagrywanie wokalu do takiej krótkiej piosenki, która będzie zamykała tą płytę, gdzie różni wykonawcy do podkładu dwóch basów będą wykonywali moje piosenki. Jak zawsze w twoim przypadku unikatowy to projekt, bo rzadko się zdarza, żeby na płycie typu tribute wystąpił sam bohater tegoż. Na razie znamy tylko Kasię Nosowską i Wieję. No tak, ja się dowiadywałem, czy to jest tribute, czy tam w tytule tej płyty padnie tribute. Użyłem tego słowa, żeby skrótowo objaśnić, w czym rzecz. Otóż płyta będzie nosiła inny tytuł, no bo rzeczywiście byłaby to niezręczność, tribute samemu sobie. Dziwne. No ale ty zawsze działałeś na swoich zasadach, poza tym jesteś Zosią Samosią, która sama decyduje w zasadzie o wszystkim i jeżeli mówisz o tym, że kończysz płytę, to jest odpowiedź, którą mógłbyś na to pytanie dać i pół roku temu, i pewnie dwa lata temu, i trzy lata temu. Jak długi był ten proces? Oj, chyba z 4 albo 5 lat, także to był jakiś taki 4 czy 5 lat. Ostatnio zaglądałem w komputer i tam się wyświetlają dane i daty. Pierwsze wgrania na tą płytę to był 2014 chyba. Także tych lat od początku pracy minęło. Dosyć sprawnie poszło nam nagrywanie podkładów, jakby komponowanie zawartości płyty. Gorzej było z tekstami. No i praktycznie doszedłem do takiego stanu, że od czasu do czasu lubiłem sobie puścić te podkłady, posłuchać i właściwie zadawalało mnie to. No, ale piosenki bez tekstu, no słaby pomysł, no więc zacząłem pisać te teksty w tym roku. Dawid Podsiadło skończył nagrywanie swojej płyty, ponieważ jestem zaprzyjaźniony z Bartkiem Dziedzicem, który był producentem. On na sesję z Dawidem Podsiadło kupił taki mikrofon niesamowity, który wyglądał jak prom kosmiczny. No i mówi, Lechu, zaśpiewaj, zrób ten swój materiał i żeby mnie sprowokować, przywiózł mi ten mikrofon. No więc mikrofon wisiał w statywie, tak chodziłem koło niego, chodziłem, aż zacząłem do niego śpiewać. I co, zaśpiewałem 3 piosenki, mam 3 teksty, no i w tej chwili jutro się biorę za 4. piosenkę, bo też mam do niej tekst. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiecz, wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Biega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów, nigdy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywią dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będziesz miała dość, wtedy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Z tego, co mówisz, wynika, że proces tworzenia płyt jest u ciebie rzeczywiście dość unikatowy, bo rozumiem, że to jest raczej tworzenie piosenek niż płyty. To znaczy materiał, pracę nad płytą zaczynam od wymyślenia brzmienia tej płyty. No i właściwie to brzmienie pojawiło się od razu przy nagrywaniu tego tak zwanego mocnego demo. Miało to być dosyć ciężkie, matowe. Brzmienie miało być wiolonczela, bo to przecież jak to tak bez wiolonczeli. No i właściwie materiał miał być wyciszany. Oczywiście w trakcie doskoczyło kilka piosenek, które są żwawsze i zresztą mają Państwo okazję posłuchać utworu Zabawawa, w którym jest jakaś tam energia. On trochę odstaje od płyty, płyta się ukonstytuowała jako płyta 8 utworów w wolnych tempach i dosyć zawiesistych, melancholijnych. No i 2 utworów, które odbiegają od całości trochę. Jeżeli to jest, jak mówisz, w tej chwili 4-5 lat, domyślam się, że mogą też powstać szkice, nazwijmy to tak, które trafią do szuflady być może z myślą o kolejnej, choć może tworzonej nawet równolegle często płycie. No więc zabawna historia, bo na tą płytę, gdzie podkładami są basy i śpiewają różni wokaliści, oddaję piosenkę, która pochodzi z następnej płyty, którą mam nadzieję, że wydam za rok czy dwa. Jest to płyta z kolejnego materiału, zupełnie w innym stylu. I właściwie też jest pomysł na tą płytę i właściwie też są kompozycje, nie ma tekstów. Do tego jednego utworu napisałem teksty. No i chciałem zrobić frajdę Tekli, pani Tekiel, która gra na basie i sprowokowała wydanie czy nagranie tej płyty. innych przejść. Paru park, zakamarków, schodów win. Końca tras, późnych pól, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeże tych miejsc, strzeże tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeże, strzeże. Te ludzie złych profesji mają swoje oceany, a śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc z nich drwi. Strzeże tych miejsc. Strzeże tych miejsc. I za dobre mieć ubranie. Strzeż się, strzeż się. Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, a śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc z nich drwi. Kiedyś Lech Janerka dał się namówić na zrobienie dla trzeciego programu Polskiego Radia porannych odcinków, które emitujemy zawsze o 7.40, odcinków, co do których miał tylko jedno życzenie, że sam ponownie zremasteruje wszystkie nagrania, żeby brzmiały tak, jak mają brzmieć. Robił to wszystko w swoim domowym studio. Trzy odcinki z tego niezwykłego serialu przypomnimy dziś też w tym programie. Miałem taki okres w życiu, że raz w miesiącu pisałem krótki felietonik do pisma Tylko Rock. A ponieważ jestem leniem, starałem się, żeby te felietoniki były lapidarne, króciutkie. No i skończyło się na tym, że ostatni bodajże brzmiał jestem nietolerancyjny i nietolerancji nie toleruję. A więc paradoks. Po jakimś czasie już przypomniałem sobie o tym paradoksie i napisałem taką piosenkę, która z założenia miała być piosenką paradoksalną. Oczywiście skończyło się na jednej frazie przypominającej to słowo, a reszta dotyczyła, no czego? No Polski chyba. Paradoksy. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop,